Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 17 kwietnia. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wystąpienie prezesa PiS-u zakończyło wieczorem warszawskie obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Dziś ciąg dalszy polsko-ukraińskich rozmów w sprawie zakazu importowania produktów rolnych z ogarniętego wojną kraju. Prezydent Włoch z wizytą w Warszawie ma rozmawiać w cztery oczy z polskim prezydentem. Marsz pamięci przeszedł krakowskim przedmieściem w Warszawie z okazji 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w trakcie przemówienia przed Pałacem Prezydenckim podkreślił, że wokół katastrofy smoleńskiej narosło wiele kłamstw, które miały uniemożliwić zbadanie przyczyn tragedii. Jarosław Kaczyński powiedział, że od samego początku pojawiało się wiele kłamstw. Najpierw było naprawdę trudno. Jeśli chciało się dojść do prawdy, a ten cel dla bardzo wielu był od początku celem głównym. Zaczęło się od kłamstw. Kłamstw pierwszych dni, pierwszych godzin. Cztery lądowania. Generał, który pod wpływem alkoholu wpływał na decyzję o lądowaniu. Jakiś strach pilotów przed, jak się można było domyślić, prezydentem, który zabije, jeżeli nie wylądują. Prezes PiS-u powiedział, że od samego początku atakowano także środowiska, które dążyły do rzetelnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Pojawiały się także inne kłamstwa. Pojawiła się cała opowieść o tym, jak to ktoś, czyli my właśnie, chcemy wykorzystać śmierć, tragedię narodową dla celów politycznych. Jak chcemy uczynić z niej polityczną broń. Niektórzy używali nawet takiego określenia polityczna pałka. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Dziś do prokuratury ma trafić wniosek o postępowanie w sprawie zamordowania w Smoleńsku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od soboty z Ukrainy nie wpływają do Polski żadne produkty żywnościowe z listy rozporządzenia, poinformował minister rolnictwa. Dotyczy to również przewozów tranzytowych, podkreślił Robert Telus. Minister zapowiedział, że dziś w Polsce będą kontynuowane rozmowy ze stroną ukraińską na temat tego zakazu i dalszej pomocy naszemu sąsiadowi walczącemu z rosyjską agresją. Przedwczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju w sprawie wstrzymania importu produktów rolnych z Ukrainy. Wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw. Prezydent Włoch w Warszawie, Sergio Mattarella, wieczorem przybył na stołeczne lotnisko, rozpoczynając czterodniową oficjalną wizytę w Polsce. O 11 spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, następnie zaplanowano rozmowę polityków w cztery oczy. Włoskie media wskazują, że głównymi tematami będą kwestie bezpieczeństwa i przyszłości i kształtu Unii Europejskiej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Media przypominają, że Polska zwiększa wydatki na siły zbrojne do 4% PKB i jest rzecznikiem bezwarunkowej pomocy Ukrainie w wojnie z Rosją, co zacieśnia i tak bardzo bliskie stosunki Warszawy z Waszyngtonem. Włoskie dzienniki i agencje prasowe cytują fragmenty przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego w zeszłym miesiącu na Uniwersytecie w Heidelbergu. Polski premier postulował ograniczenie obszarów kompetencji Unii Europejskiej na rzecz państw członkowskich. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami dalszej integracji i federalizacji Unii. Komentatorzy wskazują, że po zwycięstwie centroprawicy we Włoszech w zeszłorocznych wyborach rządy Polski i Włoch łączą bardzo dobre, bliskie relacje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w Wilnie oddano hołd polskim i litewskim żołnierzom niezłomnym. Odbył się tam 9. bieg pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym. Wzięło w nim udział 900 osób. Andrzej Dudziński z polskiej ambasady w Wilnie zwraca uwagę, że powojenna walka o wolność Polski i Litwy jest podobna. Z jednej strony polscy żołnierze niezłomni, a również litewscy Mieszko Brolia i partyzanci litewscy kontynuowali walkę o godność, o wolność, o demokrację. Walczyli o swoje ideały i przyświecały im dokładnie te same cele. I dziś widzimy, jak ważne jest to braterstwo między Polską a Litwą, to nawiązanie do wspólnej historii, kultury, ale też tych trudnych kart naszej historii. Organizatorem biegu jest m.in. polska ambasada w Wilnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z przejaśnieniami, miejscami może padać deszcz. Najwięcej opadów na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 7 stopni nad morzem, około 14 w centrum, do 17 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Why do you have to be so mean? Hey, man, Północy w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie z dobrą wiadomością, że doczekaliśmy się wreszcie zapowiadanej płyty Joe Bonamassy. To koncertowy album Tales of Time, nagrany w pięknych okolicznościach przyrody, to znaczy w amfiteatrze Red Rocks w stanie Colorado. No pewnie Państwo pamiętają to miejsce z wielu wcześniejszych koncertów U2 tam dawno, dawno temu. Dało świetny koncert, majestatyczny taki amfiteatr w skałach wykuty. Wykorzystując naturalne warunki tego miejsca, ekipa Bonamassa przygotowała imponujące widowisko. Muzycznie występ w sierpniu ubiegłego roku wypełniły utwory z wcześniejszej płyty studyjnej Time Clocks oraz kilka przebojów świetnego gitarzysty. Chciałbym jeszcze Państwu z tej płyty zaprezentować utwór Noches, który otwiera całe przedstawienie. Fantastyczne nagranie. Proszę posłuchać. We wanderers, ever seeking the lonely way, begin no day where we have ended another day. And no sunrise finds us where sunset left us. Even while the earth sleeps, we travel. We are the seeds of the tenacious plant, and it is in our ripeness and our fullness of heart that we are given to the wind and are scattered. So, come with me on my journey. Joe Bonamassa z albumu koncertowego Tales of Time. No wspaniałe przedstawienie. To wydawnictwo ma także wersje takie do oglądania, DVD albo Blu-ray. Polecam Państwu także obejrzeć sobie, jak ekipa Bonamassy ten koncert przygotowała. Za dwa dni Joe Bonamassa ze swoim zespołem przylatuje do Europy. No może przylatuje nawet dzień wcześniej. Za dwa dni, 19 kwietnia, zaczyna trasę koncertową. Zaczynają w Helsinkach, potem będzie Oslo, Kopenhaga, Sztokholm, Niemcy, widzę, Szwajcaria, czeska Praga, to będzie trzeci dzień maja, potem jeszcze Niemcy i Wyspy Brytyjskie. W Polsce żadnego koncertu nie będzie. Jeszcze jeden gitarzysta amerykański, no nie tak dobry jak Bonamassa, ale jednak wystąpi w dzisiejszej audycji, bo już czeka ta płyta w kolejce od dwóch tygodni bodajże. Oto Tyler Bryant. Tyler Bryant and the Shakedown w nagraniu Burning. Tyler Bryant to amerykański wokalista i gitarzysta z Paryża. Chodzi o miejscowość Paris w Teksasie. No i tam wszystko mają w Ameryce. Mają też Paryż, jak się okazało. Tyler urodził się w 1991 roku, także jest jeszcze bluesmanem dojrzewającym. Jest liderem takiego bluesrockowego tria, nazwanego The Shakedown. Tria, które w tym roku wydało mini album z 6 nagraniami zatytułowany Dirty Work. Oto nagranie tytułowe. Somebody help me. Tyler Bryant and the Shakedown. Podoba mi się to, że artysta opublikował mini album z 6 utworami, a nie dokładał do tych 6 jeszcze jakieś rzeczy może mniej udane, aby tę płytę przedłużyć. No ale nazwisko myślę warte zapamiętania, bo zapewne jeszcze wiele ciekawych nagrań od Tylera Bryanta usłyszymy. Audycja Dym na Wodzie ma swój adres internetowy dym@polskieradio.pl i państwo mi piszą, że dzisiaj wydanie zdecydowanie gitarowe. No tak, po tych takich leciutkich nagraniach i po orkiestrze symfonicznej sprzed tygodnia zdarzyły się rzeczywiście nagrania wydawnictwa zdecydowanie gitarowe. No ale teraz będzie coś lżejszego. Oto po prawie 10-letniej przerwie z nowym albumem powróciła Natalie Merchant. Thank you. set us free. Set us free. With words conferred by ghost, by poetry. At the dawning of the sun. You multitude of one. Natalie Merchant w latach 80. była wokalistką popularnego zespołu 10,000 Maniacs. Jako solistka debiutowała w 95 roku płytą Tiger Lily, która to płyta pozostaje jej największym sukcesem, ale kolejne albumy także cieszyły się sporym powodzeniem. No a najnowszy, ósmy w karierze, nosi tytuł Keep Your Courage i zawiera kompozycje własne Natalie, a także jeden cover z repertuaru irlandzkiego zespołu Lancum. I tego nagrania teraz posłuchamy. Sharp is the wind, cold is the rain, harsh is the livelong day upon the wide open plain. By Donnelly's hollow, under sod, gorse and firs, there lies a young renegade, and by the saint she was cursed. The wren is a small bird. When she hid in its wing, with sticks and with stones, all among the small mounds that come from all over to hunt the wren on the wide open. Soldiers in jackets so red, for barrack room favors, pennies and bread. The soldier is rough in anger or fun, he causes much bloodshed with his big musket gun. The birds of the earth, the beasts of the field, a people revealed, attacked in the village, spat on in town. They come from all over to hunt the wren on the wide open ground. sure her form is deriding wherever she goes with cold wanton whiskey. She soon is run down. Her body paraded on a staff through the town. Shows the cold of that pain on the dark workhouse door with two broken wings and feathers so brown they come from all hunt the wren on the wide open ground. Natalie Merchant kończy w tym roku 60 lat. Jest gwiazdą niewątpliwą amerykańskiej muzyki rozrywkowej, zwłaszcza takiego folklorowego nastroju. No i ta nowa płyta, myślę, spełnia wszelkie oczekiwania jej fanów. Keep Your Courage, tytuł tego albumu. Dym na wodzie dobiega powoli do końca. Kilkanaście minut jeszcze zostało. Chciałbym jeszcze odnotować dzisiejszą premierę rynkową unikatowej płyty. Polskie wydawnictwo Oskar wznawia na winylu epkę kanadyjskiej grupy Mistry. Oryginał pochodzi z 1992 roku. Był płytowym debiutem Kanadyjczyków. Posłuchamy strony B tego wydawnictwa, na której pomieszczono dwa nagrania. Never Close Your Eyes i Cinderella. Myself behind the lies. I never meant to hurt you. I should have read between the lines. Never. To fonograficzna ciekawostka, ale dostępna w Polsce. Wznowienie na winylu pierwszej epki kanadyjskiej grupy Mistry. Ten zespół nadal działa i zapowiada wydanie w maju swojej nowej płyty. Dym na wodzie dobiegł końca. Dziękujemy. Let me hear your song. Let me hear your song again. Once again. Let me hear your song again. Let me hear your song. Let me hear your song again. Once again. Once again.